Det här är Lunchrasp med Jonas Slättung. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Lyssnar på Pirate Rock. Mm, och programmet heter Lunchrasp. Oj, nu drog jag mot micken här. Programmet heter Lunchrasp och det gör det fram till klockan 2 idag. Själv heter jag Jonas Slättung och är din programledare här i kanalen som heter Pirate Rock. Vi hörde ju Queen med den fantastiskt fina låten Don't Stop Me Now. Finns med på en skiva som heter Jazz som kom för en herrans massa år sedan. Nej, men 1978. Kanske när den kom ungefär, skulle jag tippa. En riktigt, riktigt, riktigt bra skiva med ett inte så himla snyggt omslag tycker jag. Det är lite så här svartvitt med någon slags spiral på framsidan här. Däremot är det så att inuti den här skivan, om man köpte den på LP-tiden, så fanns det så att säga en inner, det var inte en innerpåse, för det var liksom som en egen liten plansch, och på den här planschen så var det ett stort stort foto med vad som förmodligen kan ha varit kanske 150 nakna damer på tävlingscyklar med bara typ strumpor och skor och cykelhjälmar hade de faktiskt, någon sån här, den gamla 70-tals tävlingscykelhjälmarna har för mig i alla fall. Nu vet de som i princip bara är lite värdering upp på huvudet. Ja, en sån plansch och naturligtvis mycket intressant för en tonårsgosse att titta på när man lyssnar på Queen samtidigt. Det här är Pirate Rock. Jag älskar rock, därför lyssnar jag på Pirate. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. Your favorite rock station. Pirate Rock. 1988 kom den här skivan som heter Thunder Steel av och med Riot faktiskt. Riot som var det här bandet som hade den här otroligt vackra maskoten, nämligen något som en sälkut fast med människokropp i olika sammanhang. Bland annat ett omslag kom jag ihåg när det var liksom som en sån här sumobrottare fast med ett sälbabyhuvud på. Väldigt fint. Flight of the Warrior hette låten vi hörde, och innan det var det Clutch med Cyborg Betty. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. This is what you get on Pirate Rock. Reklam. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Vad glada ni är att ni får vara här och lyssna. Programmet heter Lunchrasp. Själv heter jag Jonas Slättung, sitter fram till klockan 2. Jag ska säga att är det så att ni hör lite så här klick ljud när jag sitter här och pratar, så är det därför att hårdrockshunden Saxon är med mig i studion. Han är här och går omkring med sina klor på golvet. Och då låter det så som jag beskrev alldeles nyss. När vi nu ska bege oss till år 1976 och en mycket känd grupps andra skiva detta år. In the morning I raise my head and I'm thinking of days gone by. And the thing I want out of life. get the best rock and roll music. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun or the rain. Gothenburg's Rock Station. This is what you get on Pirate Rock. I Am The Law med Anthrax från fina plattan Among The Living som kom 1986. 10 år innan kom Rock'n'Roll Over som vi hörde innan. Ja, vi hörde inte skivan Rock'n'Roll Over. Vi hörde låten I Want You från skivan Rock'n'Roll Over av och med Kiss. Och de gjorde faktiskt 2 plattor det året. De gjorde ju först Destroyer i början på 1976 släppte de den. Och sen så släppte de en skiva till, nämligen Rock'n'Roll Over. 2 skivor som är helt olika varandra egentligen. Därför att Destroyer-skivan som ju blev den stora genombrottsplattan, om man inte räknar Alive-skivan, den är ju jätte producerad kan man säga, med mycket pålägg, olika körer, stråkar, pianon, ja, och knappt, det är knappt så att medlemmarna Kiss själv spelar på skivan om man får tro vissa texter och intervjuer, men så är det. Och då är det ju Bob Ezrin, den stora demonproducenten, som producerade den skivan, och det var hans sätt att jobba helt enkelt. Sen så ville de göra någonting helt annat, och då gjorde de en mycket mer tillbakalutad och renodlad rock'n'roll-platta, nämligen Rock'n'Roll Over, som då Eddie Kramer, Jimi Hendrix gamla producent, producerade. Och då lät den så, som vi hörde. Lite torrare, lite, ja, det är en smaksak vilket man gillar där egentligen. Jag gillar ju Kiss när de är ganska så torra, ett ganska torrt rockband liksom, det gillar jag. Sen är Destroyer en helt fantastisk skiva, så att jag kan inte riktigt välja. Pirate Rock. Tjena, Jens Corroden här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! it high, sing it low, shout it out, let them know we're a light in the dark, united we are. Pumpkins United med Halloween från i år faktiskt. Ett riktigt bra spår tycker jag. Halloween som ju är naturligtvis den främsta orkestern man spelar så här nu på hösten när det blir Allhelgona och Halloween och allt vad det heter. Med deras pumpor och allt sånt där. Mm, mycket mysigt. Det här är Pirate Rock. Don't remember where I was. I realized life was a game. Seriously, I took things. The harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. We'll be right back. Hey, what's up? This is Chris from Motionless in White, and you are listening to Pirate Rock. You gotta be. Det här är Göteborgs enda rockstation. And nowhere Först hade vi Tout le monde med Megadeth. Sen hade vi Bronze Taken by Storm, en gammal 80-talare. Och nu sist här, Gathering of Kings, Forever and a Day. Titelspåret från skivan Forever and a Day då naturligtvis. Gathering of Kings som är en, ett sånt där hopsatt band med Björn Strid från Soilwork och Victor Olsson från Sapphire och Apollo och Erik Mortensson från Eclipse och Nalle Paulsson från Therion och Rickard Larsson, Night Flight Orchestra och Robin Beck, Mustache med mera. Dessa människor, dessa herrar gör då tillsammans, utgör tillsammans gruppen Gatherings of Kings. Riktigt fint, melodiöst och vackert där när det blir dags för lite sånt här. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Och ni lyssnar på Lunchrasp en liten stund till med mig, Jonas Slättung här, där jag precis har varit och hämtat med en kopp kaffe efter lunchen här. Ah, vad gott det är. Det är riktigt gott med kaffe faktiskt. Nu hör du det. Åh, värme gott. Mycket lycka till med resten av dagen, hörni. Vi ska lyssna på lite musik innan det är dags för mig att lämna över till eftermiddagen här. Men först blir det lite Winger. Vad säger ni om det? Göteborgs enda rockstation. Och Roxhunden Saxon är ute och trippar omkring i redaktionsmiljön utanför studion här, så att jag har inte riktigt kollat. Försöker se vad han, om han äter tofflor eller vad han gör, biter på soffan, jag vet inte. Nej, han har ju blivit betydligt mycket större än de första gångerna han var här. När jag hade med honom i studion, när han faktiskt bet sönder saker och ting. Det gör han inte riktigt nu, men han, om han lämnas obevakad lite för länge så kan han faktiskt... Det är så att Antonina och några till här har lite såna här fårskinstofflor som ligger, ser jag härifrån. Och de lever farligt, vet jag, för han älskar att tugga och suga på dessa. Smakar gott, smakar får antagligen. Så är det. Lunchrasp är på väg att ta slut. Det är tyvärr så. Men imorgon kommer jag tillbaka igen klockan 13, precis som vanligt. Sitter här en timme mellan 13 och 14 varje vardag. Efter mig här så kommer John med eftermiddagen och kör sin sköna stil. Det får ni inte missa. Stanna kvar och lyssna på det. Pirate Rock är kanalen som utgör världens kanske bästa rock. Naturligtvis västkustens bästa, men också kanske världens bästa. Vi vet inte riktigt, vi ska jämföra. Vi skickar ut enkäter till folk så att de får avgöra detta. Jag tänkte lämna er idag med en låt från det fantastiska Wales-bandet, Wales-trion Budgie, som ju är något av en personlig favorit och som jag tycker är lite kul att spela eftersom de inte hörs i radio så himla ofta nu för tiden. Kanske inte heller när det begav sig på 70-talet. Det här är en låt som heter In for the Kill. Vi hörs imorgon. Adjö, adjö, adjö.